มีภิกษุอยู่รูปหนึ่งตั้งฝังที่ท่านนี่ก็มีผ้าจีวรเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายท่านก็เลยเที่ยวเดินทางไปวัดนั้นวัดนี้เอาจีวรที่ท่านมีนี่แหละบริจาคแจกจ่ายแบ่งปันให้ภิกษุตามวัดวาอารามต่างๆเอาเดือนนี้อาทิตย์นี้ก็ไปวัดนั้นต่อไปอาทิตย์ต่อไปเดือนต่อไปก็ไปวัดนอนทำอยู่หลายปีท่านผู้ฟังสิบกว่าปีนู่นนะกว่าผ้าที่ตัวเองมีทั้งหมดเนี่ยจะหมดไปภิกษุรูปนั้นก็คือท่านพระอนนท์นั่นเองแล้วก็มีฤาษีอยู่ตนหนึ่งท่านผู้ฟังฤาษีนี่ก็ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ช้างเนี่ยมาเที่ยวถ่ายอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดเอาไว้ตัวเองอยู่ในป่าก็เลยได้ไปศึกษาวิชาไล่ช้างวิชาควบคุมช้างวิชาบังคับช้างสมัยต่อมาก็ได้สอนวิชาเนี้ยให้กับพระเจ้าอุเทนและนี่คือรายการธรรมรับอรุณดำฟังออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของวันศุกร์ที่เราจะมาพบกันโดยนำเรื่องราวที่เป็นนิทานชาดกเรื่องประกอบที่ประกอบกันในพุทธพจน์บางอย่างเขาก็จะมีนิทานจุดนั้นจุดนี้เราเป็นเรื่องเสริมเติมขึ้นมาที่เรามาศึกษาในนิทานต่างๆเหล่านี้ตามฝังเพื่อให้ความรู้ของเราในความกว้างขวางออกไปตอนนี้เรากำลังอยู่ในซีรีส์5ตอนเรื่องราวของพระนางสามาวดีซึ่งตอนนี้เป็นตอนจบแล้วท่านผู้ฟังเป็นตอนจบเราไล่เรียงฟังเรื่องราวกันมาถึง4ตอนติดต่อกัน4สัปดาห์แล้วไล่มาตั้งแต่ความเป็นมาตัวละครที่เขาผูกเรื่องราวกันมาตั้งแต่โกสกะเศรษฐีเป็นมายังไงพระเจ้าอุเทนเป็นมายังไงมเหสีทั้งสามของพระเจ้าอุเทนมีนางวาสุลทัตตาที่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าจันทประโชตมีนางมากันธยาที่พ่อแม่เป็นพราหมณ์สุดท้ายได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พ่อแม่นี่แต่ตัวลูกนี่โอ้ยแค้นในพระพุทธเจ้ามากจึงได้ผูกโกรธทำอะไรต่างไม่ดียังมีนางสามาวดีที่เป็นต้นเรื่องของเรื่องราวนี้ล่ะที่พระพุทธเจ้าตรัสคาถากับปรารภนางสามาวดีพ่อจริงๆเนี่ยก็ตายด้วยอหิวาตกโรคมามีพ่อบุญธรรมคือโคสกะเศรษฐีมีปัญญามีไหวพริบมีลูกน้องคือนางคุชุตราได้มีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจนเป็นเหตุให้รู้เรื่องถึงพระเจ้าอุเทนแล้วมาผูกขมวดปมกันในเอพิโซดที่ผ่านมาที่พูดถึงว่ามีการใส่ความกันมีการทำให้ยุ่งเหยิงกันใช้เรื่องแกงอ่อมบ้างใช้เรื่องการด่ากันบ้างจนให้พระราชาพระเจ้าอุเทนเข้าใจผิดเกือบตายกันหมดแล้วแต่ก็รอดมาได้ด้วยอำนาจของเมตตาตรงนี้แหละจึงเป็นเหตุให้พระเจ้าอุเทนเนี่ยโอ้ยมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในท่านพระอนนท์อย่างมากจึงได้ถวายผ้าอะไรต่างๆให้ท่านพระอนนท์เยอะแยะมากมายท่านพระอนนท์นี่ก็ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็เที่ยวเอาผ้านี่แหละทุกฟังไปแจกจ่ายตามวัดวาอารามให้กับภิกษุรูปนั้นรูปนี้จนหมดอายุไขของท่านคิดดูนะจาก80จนถึง120เนี่ยแจกผ้าอย่างเดียวละในวันนี้ท่านฟังเป็นในประสบสุดท้ายที่จะพูดถึงว่านางมาคันธยาเนี่ยแค้นมาก

ผู้มีจีวรเก่ากว่าทั้งหลายพระราชาก็ภิกษุเหล่านั้นจะทำจีวรเก่าของตนให้เป็นอะไรท่านพระนนท์เธอก็จะทำให้เป็นที่นอนมาประพิษก็เธอจะทำผ้าปูนอนเก่าให้เป็นอะไรเธอเหล่านั้นก็จะทำเป็นผ้าปูพื้นก็แล้วเธอจะทำผ้าปูพื้นเก่านั้นให้เป็นอะไรมาประพิษเธอก็จะทำผ้าเหล่านั้นให้เป็นผ้าเช็ดเท้าก็เธอจะทำผ้าเช็ดเท้าเก่าให้เป็นอะไรเธอก็จะโขลกให้ละเอียดแล้วผสมด้วยดินเหนียวชาฝาพระราชาจึงได้ตรัสว่าท่านผู้เจริญผ้าทั้งหลายที่ถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าจะไม่เสียหายแม้เพราะทำกรรมมีประมาณเท่านั้นหรือถูกแล้วมหาปพิธพระราชาจึงได้ทรงเลื่อมใสจึงรับสั่งให้นำผ้าอีก500ผืนมาตั้งไว้ที่แทบเท้าของพระเถระได้ยินว่าพระเถระได้ผ้ามีค่าถึง500ซึ่งพระราชาทรงวางไว้แทบเท้าถวายโดยส่วน500ถึง500ครั้งได้ผ้ามีค่าถึง1,000ซึ่งพระราชาทรงวางไว้แทบเท้าถวายโดยส่วน1,000ถึง1,000ครั้งได้ผ้ามีค่าถึง100,000ซึ่งพระราชาทรงวางไว้แทบเท้าถวายโดยส่วน100,000ถึง100,000ครั้งก็ชื่อว่าการนับผ้าที่พระเถระได้แล้วโดยนัยยะเป็นต้นว่า1 2 3 4 5ถึง10ดังนี้นั้นย่อมไม่มีได้ยินว่าเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วพระเถระไปทั่วชมพูทวีปได้ถวายบาตรและจีวรทั้งหลายซึ่งเป็นของของตนนั่นแลแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายในวิหารทั้งปวงแล้วตอนพระนางสามาวดีถูกไฟคลอกก็พระนางมาคันธยามาคิดว่าเราทำสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นกลับเป็นอย่างอื่นไปเราจะทำอย่างไรดีเนาะดังนี้แล้วก็คิดอุบายนี้ว่าอุบายนี้น่าจะใช้ได้ก็เมื่อพระราชาเสด็จไปสู่ที่เที่ยวเล่นในพระราชอุทยานจึงส่งข่าวไปแก่คุณอาว่าขอคุณอาจงไปปราสาทของนางสามาวดีให้เปิดเรือนคลังผ้าและเรือนคลังน้ำมันแล้วชุบผ้าในตุ่มน้ำมันแล้วพันเสาทำหญิงทั้งหมดเหล่านั้นไว้ให้อยู่รวมกันปิดประตูลั่นยนต์คือดานคือที่ล็อกจากภายนอกเอาคบไฟมีด้ามจุดไฟที่ตำหนักของเธอลงแล้วจงหนีไปเสียนายมาคันธยะผู้เป็นอานั้นจึงขึ้นสู่ปราสาทให้ปิดเรือนกลางทั้งหลายชุบผ้าในตุ่มน้ำมันแล้วเริ่มพันเสาลำดับนั้นหญิงทั้งหลายมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขกล่าวกับนายมาคันธยะว่านี่อะไรกันคุณอานายมาคันธยะจึงกล่าวว่าแม่ทั้งหลายพระราชารับสั่งให้พันเสาเหล่านี้ด้วยผ้าชุบน้ำมันเพื่อประโยชน์แก่การทำให้มั่นคงธรรมดาในพระราชวังกรรมที่ประกอบดีและชั่วเป็นของรู้ได้ยากอย่าอยู่ในที่ใกล้เราเลยแม่ทั้งหลายดังนี้แล้วก็ให้หญิงเหล่านั้นผู้มาหาเข้าไปในห้องของตนของตนแล้วปิดประตูลั่นกลอนจากภายนอกจุดไฟจำเดิมตั้งแต่ต้นลงมาแล้วพระนางสามาวดีได้ให้โอวาทแก่หญิงเหล่านั้นว่าการกำหนดอัตภาพซึ่งถูกไฟเผาอย่างนี้ของพวกเราผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารอันมีเบื้องต้นไม่ปรากฏแล้วแม้พุทธญาณก็ไม่ได้ทำได้โดยง่ายท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด หญิงเหล่านั้นเมื่อตำหนักถูกไฟไหม้อยู่มนสิการซึ่งเวทนาปริคหกรรมฐานคือกรรมฐานอันมีเวทนากำหนดเป็นอารมณ์บางพวกบรรลุผลที่สองคือสกทาคามีบางพวกบรรลุผลที่สามคืออนาคามีด้วยเหตุนั้นพระธรรมสังฆากาจารย์จึงกล่าวว่าครั้งนั้นแลภิกษุเป็นอันมากกลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภายในพระราชวังของพระเจ้าอุเทนผู้เสด็จไปสู่อุทยานถูกไฟไหม้แล้วหญิง500คนมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขทำกาละแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคติของอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นอย่างไรสัมปริยภพเบื้องหน้าเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในอุบาสิกาเหล่านั้นอุบาสิกาที่เป็นโสดาบันก็มีเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีอุบาสิกาทั้งหมดนั้นไม่เป็นผู้ไร้ผลได้ทำกาลาแล้วลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความแล้วได้เปล่งอุทานนี้ขึ้นว่าโลกมีโมหะเป็นเครื่องผูกพันย่อมปรากฏดุจรูปอันสมควรคนพาลมีอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องผูกไว้ถูกความมืดแวดล้อมแล้วจึงปรากฏมีความเที่ยงความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้เห็นอยู่เมื่อตรัสคาถานี้แล้วจึงได้แสดงธรรมว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เที่ยวไปในวัฏฏะเป็นผู้ไม่ประมาทตลอดกาลเป็นนิจกระทำบุญกรรมก็มีเป็นผู้มีความประมาทกระทำบาปกรรมก็มีเพราะฉะนั้นสัตว์ผู้เที่ยวไปในวัฏฏะจึงเสวยสุขบ้างทุกบ้างก็เมื่อพระราชาได้สดับข่าวว่าตำหนักของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้จึงได้รีบเสด็จมาแต่ก็ไม่อาจเพื่อจะทันถึงตำหนักที่ไฟไหม้นั้นได้ก็เมื่อมาถึงแล้วทรงให้ดับไฟทรงเกิดความโทมนัสมีกำลังอย่างยิ่งแวดล้อมด้วยหมู่อมาตย์ประทับนั่งอนุสรณ์คือตามระลึกถึงคุณของพระนางสามาวดีทรงมีพระดำริว่านี้เป็นการกระทำของใครหนอแลกรรมนี้น่าจะเป็นการกระทำอันนางมาคันธยาทำให้แล้วก็นางมาคันธยานั้นกันเราทำให้หวาดกลัวแล้วถามก็จะไม่บอกเราจะค่อยๆถามโดยอุบายจึงตรัสกับอมาตย์ทั้งหลายว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายในการก่อนแต่นี้เราจะลุกจะนั่งก็เป็นผู้ระแวงสงสัยอยู่รอบข้างทีเดียวนางสามาวดีแสวงหาแต่โทษของเราเป็นนิดนางตายไปแล้วก็บัดนี้เราจะได้เย็นใจได้ละเราจะได้อยู่โดยความสุขผู้อมาตย์ก็แต่สมุติเทพกรรมนี้อันใครหนอแลทำแล้วพระราชาจะเป็นกรรมอันใครๆทำแล้วด้วยความรักในเราพระนางมาคันธยาทรงยืนเฝ้าอยู่ในที่ใกล้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วจึงได้กราบทูลขึ้นมาใครๆคนอื่นจะไม่อาจทำได้ไปคะกรรมนี้อันหม่อมฉันทำแล้วหม่อมฉันสั่งคุณอาให้ทำพระราชาชื่อว่าผู้มีความรักในเราอื่นยกเว้นเสียแต่เจ้าย่อมไม่มีเราพอใจพระทีวี เราจะให้พรแก่เธอเจ้าจงเรียกหมู่ญาติของตนมาเถิดพระนางจึงส่งข่าวไปแก่พวกญาติว่าพระราชาทรงพอพระทัยจะพระราชทานพรแก่เราจงรีบมาพระราชาจึงรับสั่งให้ทำการสการะใหญ่แก่ญาติทั้งหลายของพระนางมาคันธยาซึ่งมาแล้วแม้พวกคนที่ไม่ใช่ญาติของพระนางมาคันธยาเห็นสการะนั้นแล้วก็ให้สินจ้างกล่าวว่าพวกเราเป็นญาติของพระนางมาคันธยาได้พากันมาแล้วพระราชาจึงรับสั่งให้จับคนเหล่านั้นไว้ทั้งหมดแล้วให้ขุดหลุมทั้งหลายประมาณแค่สะดือที่พระลานหลวงให้คนเหล่านั้นนั่งลงในหลุมเหล่านั้นเอาดินร่วนกลบให้เกลี่ยฟางไว้เบื้องบนแล้วจุดไฟในเวลาที่หนังถูกไฟไหม้แล้วรับสั่งให้ไถด้วยเหล็กไถทั้งหลายทำให้เป็นท่อนและหาท่อนไม่ได้หรือให้เป็นชิ้นและหาชิ้นไม่ได้พระราชารับสั่งให้เฉือนเนื้อแม้จากสรีระของพระนางมาคันธยาตรงที่มีเนื้อล่ำๆด้วยมีดอันคมกริบแล้วให้ยกขึ้นสู่เตาไฟอันเดือดด้วยน้ำมันให้ทอดดุจขนมแล้วจึงเคี้ยวกินเนื้อนั่นแหละต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าความตายเช่นนี้ของอุบาสิกาพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาเห็นปานนี้ไม่สมควรเลยหนอพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายความตายนั่นของหญิงทั้งหลายมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขไม่สมควรแล้วในอัตภาพนี้แต่ว่าความตายอันหญิงเหล่านั้นได้แล้วสมควรแท้แก่กรรมซึ่งเธอทำไว้ในการก่อนกรรมอะไรอันหญิงเหล่านั้นทำไว้ในการก่อนพระเจ้าข้าขอพระองค์จงตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคจึงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าดังนี้ว่าตอนบุรพกรรมของพระนางสามาวดีและบริวารก็ในอดีตการเมื่อพระเจ้าบรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระปัจเจกพุทธเจ้า8พระองค์ฉันอยู่ในพระราชวังเนืองนิดหญิง500คนย่อมบำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นในท่านเหล่านั้นพระปัจเจกพุทธเจ้า7องค์ไปสู่หิมวันตาประเทศอีกองค์หนึ่งนั่งเข้าฌานอยู่ในที่รกด้วยหญ้าแห่งหนึ่งริมแม่น้ำต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหลายไปแล้วพระราชาส่งพาหญิงเหล่านั้นไปเพื่อส่งเล่นน้ำในแม่น้ำก็ณสถานที่นั้นหญิงเหล่านั้นเล่นน้ำตลอดวันขึ้นแล้วถูกความหนาวบีบคั้นเที่ยวใกล้จะผิงไฟจึงกล่าวกันว่าท่านทั้งหลายพึงหาดูที่ก่อไฟของพวกเราเที่ยวไปมาอยู่เห็นที่รกด้วยหญ้าคือชัดหญ้านั้นจึงยืนล้อมก่อไฟแล้วด้วยสำคัญว่ากองหญ้าเมื่อหญ้าทั้งหลายไหม้แล้วยุบลงหญิงเหล่านั้นได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงกล่าวกันว่าพวกเราชิบหายแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระราชาถูกไฟคลอกพระราชาทรงทราบก็จะทำพวกเราให้ชิบหายเราจะทำท่านให้ไหม้ไปหมดทุกคนจึงนำฟืนมาจากที่นอนที่นี้ทำให้เป็นกองในเบื้องบนแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นกองฟืนใหญ่ได้มีแล้วลำดับนั้นหญิงเหล่านั้นสุมฟืน

ได้ไปเพื่อเยี่ยมนางจึงอยู่นางภิกษุณีแม้เป็นกีนาศพก็เป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะเห็นตระกูลอุปถากในเวลาเย็นก็ในขณะนั้นหญิงรับใช้ใดๆในสำนักของทิดาเศรษฐีไม่มีเลยนางจึงกล่าวว่าดิฉันไหว้เจ้าข้าโปรดหยิบกระเช้าเครื่องประดับนั้นให้แก่ดิฉันก่อนพระเถรีมีความคิดว่าถ้าเราไม่หยิบกระเช้าเครื่องประดับนี้ให้แก่นางไซนางก็จะถึงความอาฆาตในเราแล้วบังเกิดในนรกแต่ถ้าเราจะหยิบให้นางจะเกิดเป็นหญิงรับใช้ของคนอื่นก็แต่ว่าเพียงความเป็นผู้รับใช้ของคนอื่นย่อมดีกว่าความเร่าร้อนในนรกนั่นแลพระเถรีอาศัยความเอ็นดูจึงได้หยิบกระเช้าเครื่องประดับนั้นให้แก่นางพระผลอันไหลออกแห่งกรรมนั้นนางจึงเป็นคนรับใช้ของคนเหล่าอื่นตอนพระศาสดาแสดงธรรมที่ธรรมสภาก็ในวันรุ่งขึ้นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมกันในโรงธรรมว่าหญิง500คนมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขถูกไฟไหม้แล้วในตำหนักพวกญาติของพระนางมาคันธยาถูกจุดไฟอันมีฟางเป็นเชื้อไว้เบื้องบนแล้วทำลายด้วยไถเหล็กพระนางมาคันธยาถูกทอดด้วยน้ำมันอันเดือดพล่านในคนเหล่านั้นใครหนอแลชื่อว่าเป็นอยู่ใครชื่อว่าตายแล้วพระศาสดาเสด็จมาแล้วจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าใดเหล่าหนึ่งประมาทแล้วคนเหล่านั้นแม้จะตั้งอยู่ร้อยปีก็ชื่อว่าตายแล้วโดยแท้คนเหล่าใดไม่ประมาทแล้วคนเหล่านั้นแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังคงเป็นอยู่เพราะฉะนั้นพระนางมาคันธยาจะเป็นอยู่ก็ตามตายแล้วก็ตามก็ชื่อว่าตายแล้วทีเดียวหญิง500คนมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขแม้ตายแล้วก็ชื่อว่าเป็นอยู่นั่นเดียวภิกษุทั้งหลายเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วชื่อว่าย่อมไม่ตายดังนี้แล้วจึงได้ตรัสภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าความไม่ประมาทเป็นเครื่องให้ถึงอมตะความประมาทเป็นทางแห่งมัจจุผู้ไม่ประมาทแล้วชื่อว่าย่อมไม่ตายผู้ใดประมาทแล้วผู้นั้นย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้วบัณฑิตรู้ความนั่นโดยแปลกันแล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบันเทิงอยู่ในความไม่ประมาทยินดีในธรรมเป็นที่โคจรของพระอริยะทั้งหลายบัณฑิตผู้ไม่ประมาทเหล่านั้นมีความเพ่งมีความเพียรเป็นไปติดต่อบากบันมั่นเป็นนิดเป็นนักปราชญ์ย่อมถูกต้องพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมบาลีว่าอัปปมาโทอมตังปะทังปะมาโทมัจจุโนปะทังอัปปมัตตานะมียันติเยปะมัตตายะถามตาเอตังวิเศสะโตยะตวาอัปปมาธรรมหิปันธิตาอัปปมาเทปโมทันติหริยานังโคจเรรตาเตชายิโนสาตติกานิจังทันหะปรักกมาพุทสันติธีรานิพานังโยคะเขมังอนุตรังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าความไม่ประมาทคืออัปปมาโท ย่อมแสดงเนื้อความกว้างคือถือเอาเนื้อความกว้างตั้งอยู่จึงอยู่พระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกแม้ทั้งสิ้นซึ่งอาจารย์ทั้งหลายนำมากล่าวอยู่ย่อมยังลงสู่ความไม่ประมาทนั่นเองด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายรอยเท้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้สัญจรไปบนแผ่นดินรอยเท้าทั้งปวงนั้นย่อมถึงความประชุมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างอันชาวโลกย่อมเรียกว่าเป็นยอดแห่งรอยเท้าเหล่านั้นเพราะรอยเท้าช้างนี้เป็นของใหญ่แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายกุศลกรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งกุศลกรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นรากเหง้ามีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลงความไม่ประมาทเรียกว่าเป็นยอดแห่งธรรมะเหล่านั้นฉะนั้นเหมือนกันแหละก็ความไม่ประมาทนี้นั้นโดยอรรถชื่อว่าความไม่อยู่ปราศจากสติเพราะคำว่าความไม่ประมาทนั่นเป็นชื่อของสติอันตั้งมั่นเป็นนิจพึงทราบความวินิจฉัยในคำว่าอมตังปะตังแปลว่าเป็นเครื่องให้ถึงอมตะคือพระนิพพานเรียกว่าอมตะก็พระนิพพานนั่นชื่อว่าไม่แก่ไม่ตายเพราะความเป็นธรรมชาติไม่เกิดเพราะเหตุนั้นจึงเรียกพระนิพพานว่าอมตะสัตว์ทั้งหลายย่อมถึงด้วยความไม่ประมาทนี้เพราะเหตุนั้นความไม่ประมาทนี้จึงชื่อว่าเป็นเครื่องถึงอธิบายว่าย่อมบรรลุอมตะด้วยความไม่ประมาทเครื่องถึงซึ่งอมตะชื่อว่าเครื่องถึงอมตะมีคำอธิบายว่าเป็นอุบายเครื่องบรรลุซึ่งอมตะภาวะแห่งความเมาชื่อว่าปมาโทคือความประมาทก็คำว่าความประมาทนั่นเป็นชื่อของการปล่อยสติกล่าวคือความมีสติหลงลืมส่วนคำว่ามัจจุโนคือแห่งมัจจุได้แก่แห่งความตายคำว่าปะทังแปลว่าเป็นทางคือเป็นอุบายได้แก่เป็นหนทางจริงอยู่ชนผู้ประมาทแล้วย่อมไม่เป็นไปล่วงซึ่งความเกิดได้แม้เกิดแล้วก็ย่อมแก่ด้วยย่อมตายด้วยเหตุนั้นความประมาทจึงชื่อว่าเป็นทางแห่งมัจจุคือย่อมนำเข้าหาความตายก็ส่วนคำว่าอัปปมัตตานะมียันติแปลว่าผู้ไม่ประมาทแล้วชื่อว่าย่อมไม่ตายหมายความว่าก็ผู้ประกอบด้วยสติชื่อว่าผู้ไม่ประมาทแล้วใครๆไม่พึงกำหนดว่าผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมไม่ตายคือเป็นผู้ไม่แก่และไม่ตายเพราะว่าสัตว์ใดๆชื่อว่าไม่แก่และไม่ตายย่อมไม่มีแต่ชื่อว่าวัตตะของสัตว์ผู้ประมาทแล้วกำหนดไม่ได้วัตตะของผู้ไม่ประมาทกำหนดได้เหตุนั้นสัตว์ผู้ประมาทแล้วแม้เป็นอยู่ก็ชื่อว่าตายแล้วโดยแท้เพราะเป็นผู้ไม่พ้นจากทุกข์มีความเกิดเป็นต้นได้ส่วนผู้ไม่ประมาทเจริญอัปปมาทะลักษณะแล้วทำให้แจ้งซึ่งมรรคและผลโดยฉับพลันย่อมไม่เกิดในอัตภาพที่2และ3เหตุนั้นสัตว์ผู้ไม่ประมาทเหล่านั้นเป็นอยู่ก็ตามตายแล้วก็ตามชื่อว่าย่อมไม่ตายโดยแท้ส่วนในคำว่าเยปมัตตายะถามตาแปลว่าผู้ใดประมาทแล้วผู้นั้นย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้วข้อนี้หมายความว่า ส่วนสัตว์เราใดประมาทแล้วสัตว์เหล่านั้นย่อมเป็นเหมือนสัตว์ที่ตายแล้วด้วยการขาดชีวิตอินทรีย์มีวิญญาณไปปราดแล้วเช่นกับท่านฟืนฉะนั้นเถียวเพราะคนตายแล้วด้วยความตายคือความประมาทจริงอยู่แม้จิตดวงหนึ่งที่ว่าเราจะถวายทานเราจะรักษาศีลเราจะทำอุโบสถกรรมย่อมไม่เกิดขึ้นแม้แก่เขาทั้งหลายผู้เป็นเครือญาติโดยก่อนจิตดวงหนึ่งที่ว่าเราจะบำเพ็ญวัดทั้งหลายมีอาจริยวัดและอุปชัยวัดเป็นต้นเราจะสมาทานทุดงเราจะเจริญภาวนาย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นแม้ผู้เป็นบรรพชิตเหมือนจิตดวงหนึ่งไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ที่ตายแล้วสัตว์ผู้ประมาทแล้วนั้นจะเป็นผู้มีอะไรเป็นเครื่องกระทําให้ต่างจากสัตว์ผู้ตายแล้วเล่าด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าผู้ใดประมาทแล้วผู้นั้นย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้วส่วนคำว่าเอตังวิเสสโตยัตวาแปลว่าความรู้นั่นโดยแปลกันแล้วได้แก่ความรู้นั้นโดยแปลกันว่าการเล่นออกจากวัฏฏะของผู้ประมาทแล้วย่อมไม่มีของผู้ไม่ประมาทแล้วมีอยู่ก็มีคำถามแทรกว่าก็ใครเล่าย่อมรู้ความแปลกันนั่นวิสัชนาว่าอัปปมาธรรมหิบันติตาแปลว่าบัณฑิตตั้งอยู่ในความไม่ประมาทย่อมเป็นผู้รู้คือบัณฑิตผู้มีเมตตาได้แก่ผู้มีปัญญาเหล่าใดตั้งอยู่ในความไม่ประมาทของตนแล้วเจริญความไม่ประมาทอยู่บัณฑิตเหล่านั้นย่อมรู้เหตุอันแปลกกันนั่นก็ข้อที่ว่าอัปปมาเทปโมทันติแปลว่าบันเทิงอยู่ในความไม่ประมาทหมายความว่าบัณฑิตเหล่านั้นครั้นรู้อย่างนี้แล้วย่อมบันเทิงคือเป็นผู้มีหน้ายิ้มแย้มได้แก่ยินดีร่าเริงในความไม่ประมาทของตนนั้นก็ในข้อที่ว่าอริยานังโคจเรรตาหมายความว่ายินดีในธรรมเป็นที่โคจรของพระอริยะทั้งหลายมีความว่าบัณฑิตเหล่านั้นบันเทิงอยู่ในความไม่ประมาทอย่างนั้นเจริญความไม่ประมาทอย่างนั้นแล้วย่อมเป็นผู้ยินดีคือยินดีในโพธิปักขิยธรรม37แยกออกเป็นสติปัฏฐาน4เป็นต้นและในโลกุตตรธรรม9ประการอันนับว่าเป็นธรรมเครื่องโคจรของพระอริยะทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคำว่าเตชายิโนแปลว่าบัณฑิตผู้ไม่ประมาทเหล่านั้นมีความเพ่งหมายความว่าบัณฑิตผู้ไม่ประมาทเหล่านั้นเป็นผู้มีความเพ่งด้วยฌานทั้งสองอย่างคือด้วยอารัมมะนูปนิชฌานกล่าวคือสมาบัติ8และด้วยลักขณูปนิชฌานกล่าวคือวิปัสสนามรรคและผลก็ในคำว่าสาตติกาแปลว่ามีความเพียรเป็นไปติดต่อได้แก่ผู้มีความเพียรซึ่งเป็นไปทั้งทางกายและทางจิตเป็นไปติดต่อจำเดิมแต่การเป็นที่ออกบวชจนถึงบรรลุพระอรหันต์ส่วนในคำว่านิจจังทันหะปรักกมาแปลว่าบากบันมั่นเป็นนิจหมายความว่าผู้ประกอบด้วยความเพียรเห็นป่านนี้ว่าผลนั้นใดอันบุคคลพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุรุษยังไม่บรรลุผลนั้นแล้วหยุดความเพียรเสียจะไม่มีเช่นนี้ชื่อว่าความบากบั่นมั่นชื่อว่าเป็นไปแล้วเป็นนิจเพราะเหตุไม่ท้อถอยในระหว่างส่วนคำว่าผุสันติแปลว่าย่อมถูกต้องนี้พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้คือการถูกต้องมีสองอย่างคือการถูกต้องด้วยญาณคือญาณปุสนาและการถูกต้องด้วยวิบากคือวิปากปุสนาในการถูกต้องสองอย่างนั้นมรรคสี่ชื่อว่าการถูกต้องด้วยญาณผลสี่ชื่อว่าการถูกต้องด้วยวิบากในการถูกต้องสองอย่างนั้นการถูกต้องด้วยวิบากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาในคำว่าย่อมถูกต้องนี้คือปุสันติก็บัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์เมื่อทำนิพพานให้แจ้งด้วยอริยผลชื่อว่าย่อมทำนิพพานให้แจ้งด้วยการถูกต้องโดยวิบากส่วนคำว่าโยคะเขมังอนุตรังแปลว่าอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมได้แก่ซึ่งนิพพานอันเป็นแดนเกษมคือไม่มีภัยจากโยคะทั้งสี่อันยังมหาชนให้จมลงในวัฏฏะอันยอดเยี่ยมเพราะความเป็นสิ่งประเสริฐกว่าโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมทั้งปวงในที่สุดแห่งเทศนาชนเป็นอันมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นเทศนาเป็นคาถามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหละเรื่องพระนางสามาวดีในตอนจบของเรื่องนี้ท่านฟังอย่างที่เราได้ฟังกันมาจนในตอนนี้เป็นตอนที่5เป็นซีรีส์เรื่องของพระนางสามาวดีก็มักจะมีคนพูดเสมอท่านฟังนิทานธรรมะเนี่ยจบลงยังไงมันก็หนีเรื่องกรรมไม่พ้นก็มักจะว่ากันอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพระนางสามาวดีสุดท้ายก็ตายทำไมตายตายแบบก็เรียกว่าตายอนาถด้วยว่างั้นเถอะเพราะว่าถูกไฟเผาหมดเอาน่าจะรอดได้ยังรอดจากลูกศรของพระเจ้าอุเทนทำไมไม่รอดจากไฟได้ก็ว่าเรื่องของกรรมนี่แหละเพราะว่าได้ไปเผาตอนแรกโดยไม่ตั้งใจภายหลังมาก็คิดว่าจะให้มันไม่ต้องมีหลักฐานเหลือเอาไว้เพราะว่าด้วยความผิดพลาดของตัวเองเข้าใจไม่ถูกก็เลยเป็นกรรมขึ้นมานางกุชุตราที่เป็นหญิงหลังค่อมก็มีกรรมมานี่แหละไปล้อเลียนพระที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยถึงในระดับของพระปัจเจกพุทธเจ้าอุ้ยคำนี้ก็เลยเป็นคำหนักหนำซ้ำยังไปใช้พระที่เป็นพระอรหันต์ด้วยเป็นภิกษุณีอรหันต์ไปใช้หล่อนเนี่ยก็เลยตัวเองกลายเป็นคนรับใช้เป็นมาอยู่หลายชาติก็มักจะมาจบเรื่องของกรรมนะท่านฟังโดยอ้างอิงถึงว่าเนี่ยเป็นกรรมเก่าทำมาแล้วก็เลยทำให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเรามาดูเปรียบเทียบท่านฟังในเรื่องเดียวกันเลยนี่เรื่องของนางมคันธยานี่นางมคันธยาเนี่ยมีรูปสวยถูกไหมทั้งสามมเหสีเนี่ยสวยแน่นอนล่ะนางมคันธยาเนี่ยสวยจนกระทั่งแบบว่าวุ้ยใครๆก็มาขอแต่สุดท้ายพ่อไม่ให้ยกให้พระราชาแทนนี่นางก็ไม่ได้ทำกรรมไม่ได้พูดถึงเรื่องราวอดีตใดๆมานะว่านางทำกรรมอะไรๆนี่แต่ว่ากรรมที่กระทำนั่นคือปัจจุบันนี้นะท่านฟังไม่ได้จะหมายเอาถึงในเรื่องอดีตต่างๆแล้วก็โอ้ฉันก็เป็นอย่างเนี้ยถ้าเราคิดว่าสุขทุกข์ในชีวิตเนี่ยเกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวดูสินางกุชุตราเป็นแบบนี้ก็เพราะกรรมเก่านางสามาวดีเป็นอย่างนี้ก็เพราะกรรมเก่านี่จะไปโทษกรรมเก่าอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่เข้าท่าเพราะว่านั่นจะเข้าข่ายความไม่รอบคอบทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องคนที่คิดว่าจะมีกรรมเก่าอย่างเดียวฉ จะให้สุขหรือให้ทุกข์ได้แล้วการประพฤติพรหมจรรย์มันจะไปสำเร็จได้ยังไงการทำที่สุดแห่งทุกข์จะไปทำได้อย่างไรถ้าทุกอย่างอยู่ที่ของเก่าหมดสิ่งที่เราต้องดูจุดหนึ่งด้วยก็คือเรื่องของนามคันธยานี่แหละที่ว่าหลานก็ได้ทำกรรมในปัจจุบันนี้นั่นแหละที่ว่าแกล้งคนอื่นทำไม่ดีนั่นนี่ทำบาปด่าทอพระพุทธเจ้าแกล้งนางสามาวดีต่างๆสุดท้ายตัวเองก็ไปไม่ดีเหมือนกันนี่ก็คือกรรมที่ได้ทำในปัจจุบันปัญญาทั้งฝั่งเราต้องมีพอเราฟังเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเรามาเจาะดูตรงคาถาตรงที่เป็นพุทธพจน์สมมติเราจะเรียนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนั่นฟังนะเรากลับมาที่ตัวแม่บทหัวข้อว่าหัวข้อนี้พระพุทธเจ้ายกอะไรไว้พุทธพจน์เป็นมายังไงเนี่ยที่เท้าความกันมา4ตอนจน5ตอนในวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาอธิบายจุดตรงนี้นะครับว่าคนต่อให้ยังเป็นอยู่เนี่ยแล้วทำไม่ดีก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วดูกรณีของนางมาคันธยามีชีวิตอยู่ดีๆนะรูปก็สวยอะไรต่างๆก็ดีแต่ว่าด้วยอกุศลธรรมที่ตัวเองทำไม่ดีมีความคิดอาฆาตโกรธเกลียดทำไปเนี่ยก็เหมือนตายแล้วไม่ได้มีชีวิตอยู่แต่ว่าดูอย่างนางสามาวดีที่ว่าชาติก่อนๆนู้นมาทำไม่ดีก็จริงเผาพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ว่าท่านเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายหรอกเพราะว่าท่านเข้าฌานสมาธิกันสูงอยู่นี่ด้วยเจตนาที่ทำนั้นก็ไม่ก็ผิดพลาดมาแล้วอ่ะแก้ไขปรับปรุงเศษของกรรมเนี่ยมันก็ยังให้ผลอยู่แต่ด้วยการแก้ไขปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงและแก้ไขปรับปรุงความดีก็ปรากฏมีขึ้นได้ถึงแม้ความตายจะมีอยู่ต่อหน้าตายอาจจะไม่ได้สมเหตุสมผลคือดูเหมือนว่าปัจจุบันมันไม่ควรที่จะตายแบบนี้แต่การตายเนี่ยทุกฝั่งเราดูแค่ผิวเผินเนี่ยไม่ได้เพราะว่าการตายของนางสามาวดีเนี่ยไม่สูญเปล่าเนื่องจากความที่นางนั้นได้เห็นธรรมะมีความดีรักษาตัวอยู่คนเราตายเพื่อความดีเนี่ยทุกฝั่งเชื่อเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่าแต่ถ้าเป็นอยู่ยังไม่ดีเป็นอยู่ยังกักระเป็นอยู่ยังไม่มีสาระเนี่ยอยู่ไปมันเหมือนตายแล้วมันไม่มีค่าเหมือนคนที่ว่าเขาตายไปแล้วทำประโยชน์อะไรไม่ได้เนี่ยแหละถ้าเป็นอยู่แบบนั้นเนี่ยก็เหมือนตายไปแล้วและนี่คือเรื่องราวของพระนางสามาวดีทุกฟังเป็นตอนยาวมากเลย5ตอนด้วยกันให้ท่านฟังได้ฟังมาถึงจุดนี้และถ้าพบว่าในเรื่องราวนี้ท่านผู้ฟังต้องการฟังซ้ำเป็นซีรีส์ในช่วงของนิทานพรรณนาเนี่ยสามารถไปฟังได้ที่ทางเว็บไซต์ donhaisok.fm donhaisok donhaisok.fm หรือว่าท่านผู้ฟังที่มีระบบฟังพอดแคสต์ก็สามารถที่จะเสิร์ชหาจากใน Google Podcast ใน Apple Podcast สามารถที่จะฟังรายละเอียดเป็นซีรีส์ในพอดแคสต์ตอนต่างๆได้แล้วถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะเรื่องราวอะไรที่อยากจะฟังกันเป็นซีรีส์ต่อไปก็ติดต่อกับทางรายการได้ท่านฟังโดยไปที่เว็บไซต์ donhaisok.fm นี่แหละส่งข้อความกันมาได้หรือว่าเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรกันมาก็ได้ส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130และในช่วงของนิทานพรรณนานั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในสัปดาห์หน้าโดยจะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานชาดกบ้างธรรมบทบ้างมาเล่ายกหัวข้อที่เป็นพุทธพจน์ไว้เพื่อที่จะเป็นแม่บทในการที่เราจะอธิบายทำความเข้าใจในเนื้อหานั้นให้มีความกว้างขวางออกไป